Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zmianach w najbliższym otoczeniu premiera, do których może dojść jeszcze dziś, w wypadku busa z niepełnosprawnymi dziećmi i wsparciu dla brytyjskiej premier, która może jednak zostanie na stanowisku kilka lat. Jeszcze dziś może dojść do zmian w najbliższym otoczeniu premiera. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił o tym w radiowej Jedynce. Potwierdził, że Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki rozmawiali o tym w weekend. Premier Morawiecki przedstawił panu prezydentowi kandydatury w weekend do zmian w swoim najbliższym otoczeniu w kancelarii. Te kandydatury muszą być przez pana prezydenta zaakceptowane, były mu przedstawione. Oczekujemy, że one formalnie do kancelarii wpłyną. Jeśli wpłyną, to pan prezydent jest gotowy także dzisiaj jeszcze dokonać tych zmian. W mediach pojawiały się spekulacje, że z kancelarii premiera odejdą jej szefowa Beata Kempa, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk oraz Elżbieta Witek. Ich miejsca mają zająć Paweł Szrot, Marek Suski i Michał Dworczyk. Premier Morawiecki, odnosząc się wczoraj w TVP Info do tych doniesień, mówił: to chyba najlepiej można skomentować, że gdzieś w którymś kościele dzwoni, ale nie wiadomo do końca, w którym. Jest tutaj sporo pomieszania różnych wyobrażeń. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. 5 osób, w tym 4 dzieci, trafiło do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło niedaleko Radomia. Samochód przewożący niepełnosprawnych uczniów wjechał do rowu w miejscowości Zakrzew, informuje Justyna Leszczyńska z radomskiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi kierujący stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Do szpitala na badanie przewieziono 4 dzieci w wieku od 9 do 15 lat oraz 26-letnią opiekunkę. Kierowca, 57-latek z Radomia, trzeźwy był podczas kierowania pojazdem. Policjanci ustalają przyczynę wypadku. 7 lat więzienia dla byłego dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa R. oraz jego zastępcy Henryka P. Obaj zostali uznani za winnych przyjęcia łapówek w wysokości niemal 2 milionów złotych od jednej z firm. Sąd Rejonowy Katowice Wschód poza karami pozbawienia wolności orzekł też wobec oskarżonych przypadek korzyści z przestępstwa. Wymierzył po 216 tysięcy złotych grzywny i zakazał im zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej przez 8 lat. Zobowiązał ich także do pokrycia kosztów procesu, to w sumie około 50 tysięcy złotych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Stany Zjednoczone zainwestują ponad 200 milionów dolarów w bazy sił powietrznych, przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej, by tymczasowo można w nich było rozmieścić myśliwce wykonane w technologii stealth i inne środki odstraszania Rosji przed agresją. Poinformowała o tym na swojej stronie internetowej Gazeta Marynarki Wojennej USA Marine Corps Times. Theresa May może pozostać na stanowisku dłużej niż się spodziewano, donosi dzisiejszy Times. Wewnątrz brytyjskiej partii konserwatywnej powstała koalicja domagająca się, aby wyłonienie nowego lidera stronnictwa odłożyć na później. Po czerwcowych wyborach parlamentarnych pozycja May jest chwiejna. O jej dymisji mówiło się już latem. Po czerwcowych wyborach parlamentarnych, kiedy Theresa May straciła samodzielną większość, w partii powstał konsensus. Do następnych nie może nas poprowadzić. A jeszcze kilka tygodni temu stawiano to pytanie, czy Theresa May dotrwa do świąt. Moim zdaniem odejdzie później niż spodziewa się wielu ludzi. Wybory wewnętrzne będą nieustannie przekładane, mówi jednak Timesowi jeden z członków rządu. Ile czasu kupiłaby sobie w ten sposób Theresa May? Pada data 2021. Nowy lider objąłby partię na rok przed wyborami parlamentarnymi. A tymczasem w Guardianie o innej koalicji wewnątrz partii konserwatywnej, to koalicja miękkich brexitowców. The nose to the left. W zeszłym tygodniu pokonali oni w Izbie Gmin rząd, przegłosowując, by to parlament dał brexitowej umowie z Brukselą ostateczne zielone światło. Teraz przekonują. To głosowanie pokazało, że w Izbie Gmin nie ma wystarczającej większości dla twardego brexitu. Zamiast tego premier powinna uniezależnić się od jastrzębi z jej własnej partii i budować ponadpartyjny sojusz z posłami lewicy. Sojusz zmierzający ku miękkiemu brexitowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec o polskich rybach, które jak zwykle w okresie świątecznym pojawią się na watykańskich stołach. Dania przygotowane przez najlepszych polskich kucharzy w tym roku trafią do Watykańskiego Sekretariatu Stanu, do 3 kongregacji, ale przede wszystkim do podopiecznych Domu Miłosierdzia, noclegowni dla ubogich, którą w 2015 roku otworzył papież Franciszek. A w menu są karpie po królewsku z sosem polskim, karpie w marynacie, śledzie kaszubskie, potrawa z karpia z kapustą, wędzone jesiotry z chrzanem i krokiety z karpia wędzonego z pęczakiem. Tegoroczne menu nawiązuje do polskich receptur sprzed 100 lat. Organizatorem wyjazdu jest Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp, a patronem medialnym wyprawy jest Polskie Radio Katowice. Mówił nasz katowicki reporter Piotr Pagieła, a to był serwis Trójki. Pochmurno i mglisto, ale ma się rozpogadzać. Na południu niewielkie przelotne opady śniegu. Najcieplej na zachodzie i w Małopolsce 1 stopień, w centrum i nad morzem 0, a na Podlasiu i Podhalu minus 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci.

świata, świąteczna serenada. Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Świąteczna serenada, każdy w uchu ze stoperem gada. Krótka prolongata przed końcem świata, świąteczna serenada. Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Świąteczna serenada, świąteczna serenada. Powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Świąteczna serenada, świąteczna serenada. Świąteczna serenada, świąteczna serenada, świąteczna serenada. Każdy w uchu ze stoperem gada, krótka prolongata przed końcem świata, świąteczna serenada. Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Michał Urbaniak, Don Góralesko-Gościnnie, świąteczna serenada, nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Za niespełna tydzień zakończymy świąteczne przygotowania. No a może tylko zostanie pakowanie prezentów. Czy wyobrażają sobie Państwo, że ktoś po 10 latach wraca z Irlandii do Polski właśnie z powodu świąt? Tak zrobiła Marta Meyer, aktualnie z Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów w Bokowcu. Wigilia w Dublinie ma taki swój jeden charakterystyczny punkt na Grafton Street, bo ono zaprasza do wspólnego kolędowania inne osoby typu Damien Rice czy Glenn Hansard i oni razem z ludźmi, którzy są właśnie w tym takim jeszcze ferworze może zakupów, prezentów, takiej gonitwy. Robią muzyczny przystanek. Robią taki muzyczny przystanek, dokładnie. Przez chwilę dłuższą czy krótszą są razem. To chyba można nazwać takim ostatnim dzwonkiem. Stop, halo, zatrzymajmy się. Już jutro będą święta. Mieszkałeś w Irlandii przez prawie 10 lat. Wiadomo, że oni mają większy kontakt z przyrodą, tradycje druidów, różnych magicznych rzeczy, które człowiek w tej przyrodzie doświadczał. Próbowałaś tego, czy jeszcze nie byłaś wtedy świadoma? Świadoma na pewno nie byłam. To wiem dopiero teraz, po powrocie, że tęsknię za Irlandią. Tęsknię za pewnymi miejscami, które wracają do mnie w tekście piosenki, wracają do mnie we śnie, we wspomnieniu, w zdjęciu, w filmie. To uświadamia mi, że tam ta energia, ta moc jest. Wystarczy wyjechać na drugą stronę wyspy, na zachód, na zwłaszcza północny zachód. Moje ulubione takie miejsce, hrabstwo Donegal, Gwydor, gdzie między innymi urodziła się Enya, czy członkowie zespołu Clannad na przykład. Chcę tam po prostu wrócić. Jest tam ruina kościoła, którą często widzę we śnie. I wiem, że jest tam coś, do czego powinnam wrócić. Czy ty też już możesz powiedzieć o sobie, będąc tutaj w Polsce, mieszkając w Bukowcu na Dolnym Śląsku, ja nic nie muszę. Czy dalej po tych 10 latach spędzonych w Irlandii biegniesz codziennie ten sam rytm i coraz szybciej? Właśnie nie. Już nie biegnę i już nic nie muszę. Tam to się po prostu dzieje. I naprawdę wystarczy wyjechać 20 kilometrów za wielkie miasto, które jest stolicą kraju i znajdujemy się na takich stachurowych wrzosowiskach, gdzie czas się zatrzymuje i można oddychać zupełnie innym powietrzem. Czy zauważyłeś, że na przykład Irlandczycy w związku z tym, że oni są tak zespoleni z tą przyrodą, z naturą, że oni mają bardziej otwarte serca, że są uczciwi, że są prawdziwi, czy to się na coś przekłada, na jakieś ich cechy charakteru? Na pewno na ich życzliwość, otwartość i może brak zmartwień. Nie byłam przed wyjazdem tam tak otwartą osobą. To jest ta twoja zdobycz. Częstokroć łagodzę pewne sprawy najpierw w swojej głowie, a jeśli trzeba, to fizycznie, w otoczeniu. I myślę, że tego właśnie nauczyłam się tam. Świat polityki też jest inny niż ten nasz? Zdecydowanie inny. Widziałam bankomacie na ulicy prezydenta Irlandii, który wyciąga gotówkę ze ściany. Tam nie ma polityki w mediach. Ludzie ze sobą też nie politykują? Nie jest to główny temat na przykład przy świątecznym stole? Może tylko gdzieś tam chwilkę przed wyborami, no bo trzeba zastanowić się, na kogo zagłosować, ale to nie jest temat, zwłaszcza z okazji świąt. Święta to jest czas radości, pierwszego dnia świąt wszystko jest zamknięte, łącznie z lotniskiem, wtedy ludzie mogą być razem. A jak wspominasz swoje święta w Irlandii? Oj, to jest akurat trudny temat, bo charakter pracy nie pozwalał mi

Magda Umer, dzień dobry. No dzień dobry Marku, kochany. Jak ty to ładnie powiedziałaś, że przyjechałaś? Jechałam do ciebie 200 kilometrów przez mgłę, szacz na drzewach i stwierdziłam, że mgły jest wiele kolorów, jest jaśniejsza, ciemniejsza. Ale wiesz co, nie chcę cię straszyć, ale ta mgła to podobno jest smog jednak. Nie, bo ja jechałam już z Kujawsko-Pomorskiego i tam było troszeczkę czystego powietrza, a mgła mimo to była... Ta mgła warszawska rzeczywiście to jest smog. Dzisiaj to jest niespecjalnie. Nowa twoja płyta zatytułowana Kolędy. Wrzuciłem sobie ją do odtwarzacza i poczułem się, jakbym był trochę w trochę innym świecie. To było 20 i 21 grudnia 2016 roku. Ja nie wiem, atmosferę udało wam się stworzyć fantastyczną. To ty, ale także podejrzewam pozostali wykonawcy, prawda? Nastrój tego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, niesamowity. Pan, przede wszystkim Wojtek Borkowski, który te wszystkie rzeczy zaaranżował, zagrał na fortepianie i wymyślił to jak w ogóle. Jak pięknie to zrobił. I wymyślił. Naprawdę. I naprawdę zrobił tak. To no, mistrzostwo świata. I te dzieciaki, tak ja tam ci powiedziałam, urodzone w 2005 roku, jak anioły śpiewały. I cudowna młodziutka orkiestra, wiesz, to naprawdę była młodzież. To naprawdę była młodzież. I nagle ja przy nich, kobieta, 2 lata przed 70. Niebywałe zdarzenie dla mnie, niebywałe zdarzenie. Bo ja widzę albo takie malusieńkie dzieci, jak moje wnuki, albo takie stare, jak moi synowie, 40-30-letni. A tu nagle taka młodzież. No tak, a powiedz skąd był taki pomysł, żeby to właśnie tam się odbyło w Narodowym Forum? No właśnie, Wyki. Wydaje mi się, że pana Andrzeja Kosyndiaka i Wojtka Borkowskiego, a ponieważ ja w tym studio już kiedyś śpiewałam i wiem jakie ono jest, są trzy takie niebywałe studia, katowickie, wrocławskie i szczecińskie, to po prostu być tam już jest zaszczytem dla osoby, która właściwie opowiada, a nie śpiewa. A jeśli już ja wychodzę i ktoś chce tego słuchać, no to moim zadaniem jest stworzyć tę atmosferę. I bardzo mi wszyscy w tym pomogli. Powiedziałaś, że kobieta na 2 lata przed 70, ale jesteś kobietą mocno pracującą ostatnio. Ja nigdy tak nie pracowałam. Marek, ja nigdy w życiu tak intensywnie nie pracowałam. I naprawdę jestem takim typowym przykładem osoby, o której się mówi, jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. A no, ja nie wiem, co się dzieje, ale myślę, że też i ta praca ratuje, bo kiedy człowiek czuje, że jest potrzebny, to życie nabiera sensu. A poza tym naokoło jest tyle takiego czegoś, takiego czegoś, w czym ja nie chcę uczestniczyć, że bardzo się chcę zanurzyć w taki świat piękna, mądrości i wrażliwości. A czy będąc na takich koncertach nosisz wrażenie, że ci ludzie, którzy przyszli też o tym marzą właśnie? Tak. Ja jestem taką szczęściarą, która od razu po tej godzinie nerwów mam dowód na to, że to było potrzebne. To jest wielkie szczęście. A powiedz jak z tremą? Straszna, jest straszna. Ta trema rośnie, a nie maleje. I jak przez pierwsze dwie piosenki ona tak ucicha, potem zamiera, a potem jest dopingująca. Czyli też ta trema ze mną wyprawia różne rzeczy. Wróćmy na koncert. Jak twe oczy, jak chmury brzeg, na podarek czeka wciąż z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serce chłód. Lilia, zniknie zło i serca chłód. Pokochamy się znowu wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szare znów będzie za nas trochę wstyd. Niewiele będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, gdy dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara jak miejskiego dnia chmurny wzrok czeka na odmianę serc. Miłowanie cały rok, Lilaj, miłowanie cały rok. Szara kolęda do oczywiście Wojciecha Młynarskiego i Krzysztofa Komedy. Piękny utwór, który tak chyba dosyć rzadko wraca. Fajnie, że przypomniałaś go. Rzadko wraca, a jest coraz bardziej aktualny. To jest niesamowite. Jakby powiedziałam tam na tym koncercie, jakby była napisana dla nas wczoraj. Tak, no bo marzeniem jest, aby się mimo różnych światopoglądów nie pozabijać. Powiedziałem, że jesteś kobietą pracującą. Nie mogłem się z tobą mówić od 3 tygodni, bo tydzień temu miałaś spektakl. Jaki? Tak, miałam premierę spektaklu pod tytułem Przybora na 102 z Mumiem ukochanym. A z kolei tylko po tym wielkim dniu w naszym życiu, to było w Och Teatrze, zaczęłam już próby z Krysią Jandą, bo zaczynamy robić przedstawienie pod tytułem Zapiski z wygnania. Znaczy, myślę, że to będzie miało taki tytuł jednak, na podstawie książki pani Sabiny Baral, i to będzie cały spektakl poświęcony 50. rocznicy wydarzeń marcowych. Mhm. Więc jakby teraz intensywnie pracuję nad spektaklami w teatrze. I nie mam czasu. No właśnie, to nie masz czasu na jakąś nową płytę. Tam był tylko prosto w nos jeden utwór i co dalej? No, są wymagania. I w dodatku jeszcze nieopatrznie podpisałam zobowiązanie, więc pewnie jeśli dożyję, to nagram chyba drugie duety. Wiesz co? Jelena Santor nie tak dawno nagrała 2 płyty w ciągu jednego roku, także to jeszcze wiesz. Ja wiem. Irenka, pamiętam kiedyś, nie wiem, 30 lat temu, miała taki ostatni koncert chyba w sali kongresowej, że już, do widzenia, ona nie wytrzymuje. No jest tak, że jakby to się z nami wszystko dzieje. Wróćmy jeszcze na ten koncert. Płyta nosi tytuł Kolędy. Przepięknie wydana i to, co może najistotniejsze, jak się w nią wpadnie, to trudno się wychodzi. To cudowne. Ja kiedyś miałem taki wieczór, że miałem zapętloną tę płytę kilka razy i było mi dobrze. I Jasia Popowicz to wszystko pięknie zgrała, nagrała, bo to jest, wiesz, trudna rzecz, bo to jest nagranie live z wielką orkiestrą, tak. Chórem. I no niestety z taką wokalistką, jaką jestem, więc to trzeba mnie jakoś wyciągnąć tam tymi wszystkimi instrumentami, żeby było słychać, o czym śpiewam, ale jestem bardzo Jasi wdzięczna. Mam dla ciebie kolejny kubek z Australii, ale go zapomniałem zabrać, bo też jestem już troszkę leciwy i zapominam o takich rzeczach, więc następnym razem. Nawet wy wszyscy młodsi zaczynacie być leciwi. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No tak, i wrócimy na ten koncert jeszcze do utworu wyjątkowego, ale chcesz go zapowiedzieć tak jak na koncercie, prawda? Bardzo, bo być może dla tej zapowiedzi nagrałam całą tę płytę. Magda Umer, dziękuję ci bardzo, wszystkiego najlepszego na święta. Ja ci, Marku, kocham. Wszystkiego najlepszego. Państwo mają szczęście nie tylko ich słuchać, tak jak ja, ale i na nich patrzeć na nich i na tę cudowną, młodą orkiestrę, ale za to ja mam szczęście widzieć miny dyrygenta. Teraz chyba najmłodsza kolęda i może i najmłodsza na świecie, bo powstała kilkanaście dni temu. Słowa napisał pan Jarosław Mikołajewski, poeta, dziennikarz, przede wszystkim humanista, który kilka lat temu pojechał na Lampedusę. To, co zobaczył, opisał w przejmującym reportażu, właściwie w takiej prozie poetyckiej, którą nazwał Wielki Przypływ. Jeśli będziecie mieli państwo okazję kupić to w jakiejś księgarni, to naprawdę powinno się to przeczytać. I rok temu napisał słowa, pewnie po tamtych przeżyciach, a kilkanaście dni temu dopisał słowa refrenu po tym, co się zaczęło dziać w Aleppo. Skomponował to Grześ Turnau i przed zaśpiewaniem jej chciałam opowiedzieć państwu historię sprzed kilkunastu lat. Ja byłam w Ziemi Świętej, na tak zwanej pielgrzymce śladami Chrystusa z księdzem Kazimierzem Orzechowskim i mieszkaliśmy u sióstr wysoko w Jerozolimie i któregoś dnia zaproponowały te siostry, abyśmy wszyscy odwiedzili ich zaprzyjaźnione siostry po drugiej stronie Jerozolimy, które opiekowały się sierotami po zabitych rodzicach. Ci zabici rodzice to byli Arabowie i Żydzi, którzy wymordowali się i zostali ci mali, bezbronni ludzie, którzy nie mieli pojęcia, komu się urodzili, w jakim kraju i jakie ideologii mają w przyszłości służyć. I te siostry opiekowały się nimi, jednymi i drugimi. I dla mnie to jest istota chrześcijaństwa. Obok niego śpi jagniątko, Bóg się rodzi, Pakistańczyk. Słońce mu we włosach tańczy. Rodzą się dzieciątka licznie, rodzą się bożątka ślicznie i pytają, gdzie jest raj? I pytają, gdzie jest raj? Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie. Gdzie jest kraj i kraj to który? Gdzie się Bóg tęczowej skóry może ukryć przed wojnami, przed lękami i głodami? Gdzie się Bóg nie tworzy trwogą, bo cóż trwogi Bogom mogą? Bóg się rodzi niebożątko, lulajże Afrykaniątko. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić w wodzie chłodzie o głodzie. Bóg się rodzi, Polak mały, jaki znak twój nosek biały. Bóg się rodzi, śliczny skrzat, niechaj mu przybywa lat. W kraju, raju, pięknym kraju, kraju, raju, pięknym kraju, którym właśnie jest nasz kraj. Baju, baju, baju. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić w małej łodzi na wodzie. Ach, jak pięknie się rodzić w misku lwowie, czy łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić na zachodzie i wschodzie. Dziękuję.